Տեսեք, սա նուտացել ձեր ամուսնու հետ։ Ես սովորում էի նկարչական, ինքը աշխատանք էր գնում, կանգառում երկար ժամանակ իրար նայում էինք, միայն աչքերով էինք փոխանցում։ Հետո ես ունեի երկու ընկերուհիներ, որոնք ուրիշ տեղ են սովորում, բայց կանգառում միշտ հանդիպում, հետո նույն տրանսպորտով գնում էինք, բոլորս միասին։ Ընկերուհիս մեկին ասաց, որ այդ տղան քեզ շատ է նայում, արի դու հետ այդ ծանոթացի, եթե ինքը քեզ առաջարկի։ Ասաց, հետո ինձ կծանոթացնես, որտեղ մինչև ականջները սիրարված էր այդ աղջիկներից մեկը։ Մի օր այդ տղան մոտեցավ, ասաց, ես գիտեմ, որ դու նկարչական ես սովորում, ես ուզում քո դիմանկարը քանդակել։ Ես էլ ասացի, բայց իմ հայրը չի թողնի, ասի, հայրս խիստ է, էլի թույլ չեն տա։ Այս աղջիկները խնդրում են ինձ, աղաչում են, Լուսիկ ջան գնա, բան մենակ գնա ծանոթացրու, որ մեզ էլ ծանոթացրես։ Վերջի վերջո եկա մամային, ասեցի, ասի մամա ջան, ասես բանկ, ասես դե գնա, հիմա ինչ պիտի լինի որ։ Դու մի ասա, սա մի պարավ տատիկ ունի Վանեցի։ Տատիկը քաղաքում չէ։ Տատիկը նաև արվեստանոցում էր ներկա լինում։ Հա, մտեղ ծանոթացա, եկա ապագանուսինս քանդակում էր։ Վերջ այդպես ծանոթացանք, հիմա այդ աղջիկներին կպել են, թե տար, ես էլ ինձ ասա, աղջիկները քեզ են ուզում։ Ասես լավ, վերցրու բե։ Վերջը նստեցին, խոսեցին, զրուցեցին, ես աղջիկը արդեն ուրախա, որ ինքը ծանոթացել է, մտերիմ հիմա քանդակագործ է հետա եւ այլ անցավ մի երեք օր, մեկ էլ ամուսինս ասաց, ուզում ես քո հետ ամուսնանալ։ Ես որ պարարտատը լսես, ավել նարավ ընկա իմ հետևից։ Ասի լավ, որ ավելը վայցի բանանում, վերջ ամուսինիս չթողեց։ Ասես ես պիտի առնեմ իրան միևնույն է։ Այդպես ամուսնացան երկու ամիս հետո, որտեղ մեր մեջ մի անգամից բռնկվեց այդ սերը, եւ ինչն էր, որ ես մեկ երկու օրից հետո այդ դեպքից հետո գնացի, ինքը կանչեց ինձ, գնացի, ինքը կիսամերկ վիճակում էր ու քանդակ էր անում։ Կանացի ֆիգուրա էր քանդակում։ Այդ գիպսով որ լցնում է, այդ ինչ կիսամերկ վիճակով։ Այդ ժամանակ իմ սրտի թրթիր առաջացավ։ Սիրտս այնքան արագ սկսեց խփել, նույնիսկ ես այդպիսի զգացմունք երբևիցե չէի ապրել։ Դրանից հետո, որ ինքը առաջարկություն արեց, ես չմերժեցի։ Ձեր մեջ երևի նկարչուհին խոսեց, որ դուք աչքերով սիրեցի։ Չէ, աչքերով տեսա, հոգով սիրեցի, հոգուս ձայնը լսեցի։ Սովորաբար ասում են կանայք սիրում են ականջներով։ Ես կարծում եմ գեղեցիկ խոսքեր լսելու համար։ Չէ, գեղեցիկ խոսքերը չէ, իրենք նայում են ու տեսնում են, բայց որ սիրում են եւ լսում են հոգու ձայնը, այ կանայք ավելի շատ են լսում հոգու ձայնը։ Տվյալ դեպքում ճիշտ ընտրություն են անում։ Եթե բանաձևելու լինենք, երջանիկ ընտանիքի բանաձևը, սերը, սերը, ընդդեմ սերն է, սերնա, հիմա սերմը ոնց է լինում, սենց է, չէ, միջուկը ինչա, որ բացվում ծիլը դուրս գալի, չէ, զավակնա դուրս գալի, չէ, այս արականնա, այս իգականնա, միջուկը զավակնա դուրս գալի, այնց այդ պարունակությունն է, այդ պարունակությունը, որ լինում է, ճիշտ ընտանիքն է, ճիշտ է ձևավորում։ Մեկինը լոբիա, մեկինը սիսերա, մեկինը ծորենա, մեկինը տարբեր սերմեր։ Բնության մեջ չքան սերմ կա, այնքան էլ ընտանիք կա։ Արդեն 16 տարեկանից նա իպտի իմանա ինչա սերմը, ինչ գաղափարախոսություն ունի սերմը։ Սերմը տոտեմական շրջանից հասելա մեր օրերը։ Տոտեմական շրջանի այնքան գաղափարախոսություն կա սերմի հետ միասին, որ դա կարողացել է մտնել մեր եւ քրիստոնեության մեջ, մինչեւ հասել է Հիսուս Քրիստոս, մինչեւ մտելա ծորեն։ Հայ մայրը կարողանում է իր աղջիկ երեխայի, տղա երեխայի հետ բացեի բաց խոսել այդ մասին։ Ընկերուհի եւ ընկեր։ Այո, մայրը կարող է վիճի աղջիկայի հետ, մայրը կարող է սիրի, կարող է վռնդի տանից դուրս, եթե սխալել անի, այսինքն ոչ թե իսկականից վռնդի։ Կասի, եթե դու սխալ բան ես անում, իմ ընտանիքի անդամը չես դու դուրս արի։ Ծայրահեղությունը ծայրահեղություն եմ ասում։ Սակայն յուրաքանչյուր երեխա իր ծնողի ընկերն է եւ ընկերուհին է։ Ռաֆետի ընկերներին։ Դուք ձեր երեխաների հետ կարողացել եք, ասենք, մինչև ամուսնությունը բացել այդ փակագծերը։ Իհարկե, ես տղայս հասել եմ ինձ ձեւի, ինձ ձեւի աղջիկ կուզենային, ինչպես ինքը նկարագրել է երեխա ժամանակ, այդպես էլ աղջիկա ուզի, ռուսանման։ Ասում է Արմեն տղա ջան, ասում է՝ «Լավ, ռուսանման աղջիկ ներկայացրեց, արավ գյումրեցի, մշեցի, բայց ռուսի դման»։ Գիտեք ինչ կա, երբեմն ընտանիքում վեճն էլ է կարևոր, խոսակցությունն էլ է կարևոր, որովհետև խոսակցության ընթացքում վեճի ժամանակ դու հասկանում ես իրեն։ Ճշմարտությունն է ծնվում։ Ահա, տեսնում ես, որ իրան ինչա պետք, իրեն, ասենք, պետքա նոր կյանք սկսելու, հարաբերությունները ընտանիքի հետ ինչպես է կարող չստացի, բայց ինքը վիճիկու հետ դու կարողանաս ճիշտ խորհուրդ տաս իրեն։ Կամ ասեք իրան գումարը պետք ինքը ամանչում է քեզ ասի, բայց տեսնում ա որ դու բանի տեղ չես տնում, նա բարձր արտահայտվում։ Տվյալ դեպքում պիտի օգնես, ինչ ուզում անինի, չունենաս էլ ձեռքի ծնողս պարտավոր ես անելու, եւ երբեք անկանկալիք մի ունեցի քո երեխայից։ Դու լավ դաստիրակի, ճիշտ դաստիրակի, որ վաղը մի սորը քո երեխա։ Ես ամեն անգամ վիճելուց տղաս ասում ա՝ «Մամա, դու վախենում ես, որ ես քեզ լավ ճանապարհ չդնեմ, դու գիտես վախենում ես դրա»։ Բայց իմ ամուսինը, որ մահացավ տղաս, ինչպես ուշադրությամբ երկու խաչքար դրեց մի հատ կար, կարևորը չէ էականը, բայց ինչ ապրումներ ունեցա, մինչև ինքը մենակ ամեն ժամանակ գնում է գերեզմանոց, ինքն է գնում, եթե ես տեսնում եմ չեմ կարողանում, էլի ինքը իր բակի է, այսինքն ամուսնուց աճեցրած ծաղիկները քաղում, տանում է գերեզմանոց։ Այդ նրբությունները պիտի ծնողները զգա, երեխաները զգա։ Դրիմա տեսեք, ես երկու հարց ունեմ, չէ՞ տանը։ Շատ դժվար է, ասենք, երկու հարց, տարբեր բնավորություններ, տեսակները տարբեր են։ Ես կարող եմ նույնիսկ պարզանքից խոսել, եթե իմ հոգու խորքում մի որևէ բան կա, ես կարող եմ դա պարզ ասել։ Եթե այդ պարզությունից ինքը չնեղացավ, ընդունես, ես դա ընդհանց կտամ, կշարունակեմ եւ կգտնեմ ճշմարտությունը։ Այսինքն հարցների հետ նույնպես բաց հարաբերությունները օգնում են ներդաշնակալ։ Հիմա հարցը չկա ինձ ասի տատիդ, որ ամսին ես կարող եմ տղա ունենալ կամ աղջիկ, ու՞մ թե հարցնի, ինձ թե հարցնի, չէ։ Ես պետք է գնամ բժիշկ ճարեմ, պետքա զանգահարեմ, օրինակ ստենց են կարել, աստղագուշակ են գտել, բժիշկ են գտել, այնպես անենք, որ տղա երեխա ունենա։ Վերջիվերջում մայրը չէ պիտի անի դա։ Իրան կիսուր է կամ ես, ինչ կարողանում եմ, երկուս կեսուր եք, չէ՞։ Իսկ ինչ որ բան այն չի անում հարսը, որ ձեր սրտով չի, ձեզ դուրս չի գալիս։ Նա չի կարողանի, ոնց դու ստիպես։ Հիմա իմ հարսները ոչ մեկը չի կարողանում գնա բակը մաքրի։ Հիմա ինչ անեմ, ասեմ երկու հարս ունեմ, աման չեն լվանում։ Թող չանեն, հետո կանեն իրանց երեխաների վրա։ Բայց ես գիտեմ, որ ես հոգեպես ազատ եմ, որ հարսից կարող եմ չայ ուզել, ջուր ուզել։ Սակայն, ասենք, չասել տնտեսական գործեր, որ իրան մոտ չի դա։ Չի ասում, հարցս է չասում, աշխատողը ասում, կողա արվեստագետա, ինքն էլ աշխում հասարակության հետ, չի ասում, այն մեկն էլ հազիվ երեխային ապահում, ինչ ասես արդեն։ Այսինքն այդ ներդաշնակության հիմքը հանդուրժողականությունն է, պիտի մբռնում։ Պետք է սիրես հարցներին, ամենակարևորը իր շարժը, իր ձևը, իր մոտեցումը։ Չկա տենց կին, որ խորամանկ չլինի, բոլոր կանայք խորամանկի։ Եթե խորամանկ ալինում, կարողանում է իր դրսևորի կիսուրի հետ դրսևորվի, ամուսնու հետ, կարողանա եւ բարեկամների հետ դրսևորվի, այդ կինը քշահի։ Այսօր մեր հայ ընտանիքներին ի՞նչն է պակասում։ Կին ցաղավարությունը ես կարծում եմ լավ է, մարդիկ ամեն ինչ էլ ունեն, էլի։ Հիմա այդպես է, որ մարդկա քչի շիվավարությունների առումով։ Չեմ կարող ասել, որ հայերի մեջ ջերմություն չկա։ Ջերմություն կա, սեր կա, այդպիսի ինչ կա, որ չսիրի, չսերվի։ Բոլորն են ցանկանում են, բայց հիմա ինչքանով են դա ստանում, ես դա չգիտեմ։ Կան բաներ, որ չեք կարող ներել հայուհուն։ Նախանձությունը, բամբասանքը, օծությունը, շատ բաներ կա, ագահությունը, ասենք թե հիմի գնում են մեկի տունը, սեղանը գցածա, ինքը ուտում է ու ծխախոտը առնում է ձերքին, ոտքը ոտքի վրա գցում է, որը իդ կարող է այդ ընտանիքի անդամին ինքը օգնի։ Տատիկը մամիկը սեղանը հավաքում են, իսկ ինքը նստած ծխում է, ոչ կարելի դա տանել։ Կամ ասենք սեղանի վրա տղամարդի կանայք են, ես օրինակ եղել եմ դեպք, որ սաղ կանայք դուրս են գալիս ծխելու, ես մնացել եմ տղամարդկանց մոտ մենակ կողքներին նստած, հաճելի է։ Ես չեմ ընդունում կնոջ ծխել, օրինակ իմ քույրը ծխում է, ես չեմ ընդունում, որ ծխում է ինքը, չնայած ես շատ սիրում եմ իմ քույրիկի, բայց ես չեմ մեղադրում, դա ցանկալի չի, շատ բաներ կա, որ կնոջ մեծ լավ ավելի շատ է, լավ իհարկե ավելի շատ է, քան ասենք վատ կողմեր, այդ վատ կողմերը հատուկ ենք կանայք կարող են ունենալ։ Ամենաճիշտը, ամենալավ բանը անկեղծությունն է։ Ձեր տղամարդու մեջ ինչն էիք ամենից շատ գնահատում։ Ինչ բնավորության։ Հեռատեսությունը, ինձ նեցուկ լինելը, ինչո՞ որ ես այդ 4000 կտոր, որ հավաքել եմ թանգարան, 1500 կտոր, իմ նկարներն էլ հետը, իր քանդակներն էլ հետը, չէ՞ որ իր շնորհքն է։ Ոչ կարելի չհարգել։ Դու պիտի խոնարհվես այդպեսի ամուսնու առաջ, որ ինքը քեզ թույլ է տալի, որ դու մտնես գյուղ $600, $500, $300 դալաս արծաթե գոտի առնես։ Հասարակ օրինակ վերև, հիմա ես եկել եմ ստեղ, ես աշխատել եմ տունն էլ բավարարել, ինչ որ մի բանով։ Հետո գալ էստեղ, որ էստեղ իմ գործը սան է, որ ես հանգիստ կամ։ Չմտածեմ, որ իմ ընտանիքում ես բանը չկա, իմ բանը չկա։ Իմ երեխան ասեց, մամա ջան, ես ամսվա վարձը չեմ կարող ուծել, դու ուծի, համեմ ուծում եմ, վերջացավ գնաց, պրծավ խոսակցությունը։ Բայց մայրկա տակն է դնում, չի տալիս, ափսոսում է, կան էտենց մայրեր, ափսոսում են, մտածում են վաղվա ուրա երեխան տեր չի կանգնի, բայց ես տալուց հետո ասում եմ, Արմեն ջան, տալիս եմ, բայց վաղը մի սորը դու պատասխանատու ես սրա համար։ Ինձ պետք չի, որ դու վերադարձնես, բայց պետք է, որ ես թասիբով մնամ, ինչպես թասիբը ձեռքս պահել եմ, այնպես էլ պահեմ մինչև կյանքիս վերջ, որտեղ ինձ ազգն է ճանաչում։ Ես հասկանում եմ դա երեխային։ Պատահում է, որ ինքնադժգոհության պահեր եք ունենում։ Իհարկե, ամեն օր դժգոհ եմ ամեն ինչից, բոլորից դժգոհ եմ, հարցիս դժգոհ եմ, ամուսնուս տղայիցս դժգոհ եմ, տղաս ասեմ գնա նկարի, ինչի համար կարող եք դժգոհ եմ, ինձ ինքս ինձանից, ամենաշատ ինքը ինձանից, որ հիվանդեմ նրա համար, որ չեմ կարողանում հասցնել նրա համար, որ լավ չեմ նկարում նրա համար, որ չեմ կամ սեղան խցեմ, ճաշի եփեմ, աման լվանամ, ոչ մի բան չեմ կարողանում անել, բայց ամեն ինչ անում եմ, ամեն ինչ կարող եմ անել։ Եվ անում եք եւ դժգոհում եք։ Անում եմ եւ դժգոհում եմ, այո։ Երբանից եք տարած գրում։ 43 տարի։ Երբ որ ես Մոսկվա ակադեմիայի մրցանակ էի ստանալու, գնացի տարազա առա, ամուսինս էլ արծաթյա գոտի էր նվեր արել իմ ծնունդի առիթով Գորիսից։ Արծաթյա գոտին բերեցինք, պահեցի, ասում եմ Աստված իմ, դա ո՞տ է, ես պետք է կրեմ, որտեղ քաղաքում ոչ մեկը չէր կրում։ Արծաթյա գոտին բերեցի, համարյա մի քանի ամիս պահել էի եւ հանկարծ մրցանակ ստացա Մոսկվայի ակադեմիայի մրցանակ ցուցահանդեսի նկարներից։ Հետո որոշեցինք, որ պետք է գնամ մրցանակը ստանալու եւ ասեցի, եթե գոտին ունեմ, արծաթյա գոտին էլ ամուսնու նվեր առած, ինչի տարած չհակնեմ, տարազը կարեցի ու իմ պրեստումը բռնեց գլխացավերի ու չկարողացա գնալ։ Հետո այնպես ծավից, որ արվեստագետների հավաքներ, ասենք մենք պիտի գնանք Սիրվա Կապուտիկյանի ծնունդնե, ու ես որոշեցի այդ օրը տարածնել հավաքել գոտիներ կապելու, գնացի ծննդի, դրանից հետո արդեն ես ինչպես ընդունեցի։ Նորմալ, նորմալ։ Ես մի քիչ այնպես էի, որ ինձանից ամեն ինչ սпасել էին, որտեղ նրանք տեսնում էին, որ ես լավ եմ նկարում, արդեն տղաները գիտեին իմ ձեռքի շնորհքը, գիտեին, որ ինչ տղա եմ առել, նրանք յուրային հարգում էին, մեր ընտանիքը լիարժեք էին համարում։ Այդ տարած հակնելը որպես արվեստագետ ընդունեցի որպես նորմալ երևույթ։ Ուզենայիք հետևորդներ լինեին։ Իհարկե։ Կամ այսօր ունեք, որ ասենք ձեր օրինակով, ձեզ հետ շփվելով իրենք էլ գերադասում են տարազը առօրյա հագուստը։ Տարազը դա արվեստը, դա ժողովրդի ամենաբարդ արվեստներից մեկն է։ Դարերի շարունակ ստեղծվելը եւ մնացելը որպես հիմք ազգի։ Դրա համար էլ, որ տարազ ուզենաս հագնել, շատ դժվար է։ Պետք է նախ առաջին հերթին ժամանակի համաճանես։ Երկրորդ հերթին պետք է նայես քո արտաքինին, որպեսզի արտաքինին չես կարող հինը վերցնել ու հագնել։ Եթե հինը վերցնես, հագնես, արդեն տարօրինակ տպավորություն կթողնես։ Դու պետք է կարողանաս ստեղծագործել։ Արդյոք բոլորը կարող են ստեղծագործել, չէ՞։ Նույն դեպս երևի թե հագուստի մոդելավորումով զբաղողները կարող են։ Դե որը տենց էլ թո տարազագետներն էլ հագնեն։ Թո Սվետլանա Պողոսյանն էլ հագնի, Արմինին էլ հագնի, թորիա իմանալը շատ քիչ է, նաև պրակտիկա պիտի ունենալ եւ ճաշակ ունենալ։ Ճաշակ ունենալ, ասենք ես 70 զգեստ ունեմ, ասենք 50 զգեստ կամ 30 զգեստ, բայց ես այնպես կարող եմ հագնել, որ իմ զգեստը երևա 150-ը։ Ամեն մի զգեստը այնպես եմ ընտրում, որ ինքը ճաշակով լինի, այս զգեստը ես կարող եմ հագնել, որտեվ դա նաև իմ դեմքին ասազում, իմ տեսակին ասազում, իմ կեցվածքին, արդեն համոզել եմ, որ սա ես եմ, արդեն ես գտել եմ իմ իմիջը։ Ձեր կերպարի մեջ եք։ Ես իմ կերպարի մեջ եմ, ես ասենք որպես հայուհի, ես լավ եմ զգում։ Հոգեբանորեն բացի դրանից ազատ եմ զգում, որովհետև դա իմ ազգի սեփականությունն է, իսկ ազգի սեփականությունը օգտագործելը դա արդեն կարծում եմ նաև պատմությունն է, դա մեծություն է։ Ոչ թե ես հպարտանում եմ դրանով, այլ հպարտ եմ, որ կրում եմ։ Ձեր շրջապատում կան հայուհիներ, ովքեր հետևում են ձեր օրինակին։ Օրինակ հիմա իմ աղջիկը սակնում է, մի քիչ խառը, այսպես եւ հին եւ նոր։ Ես կարծում եմ, որ չեմ տեսել ես։ Իսկ զարդերի առումով Հայաստանում այն զարդերը, որ ես ունեմ, ոչ մեկը չունի։ Պանինն է շատ դժվար։